Ja. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, over de VVD, uw premierschap en hoe u terugkijkt op hoe dat allemaal is gegaan. Maar ik wilde natuurlijk toch beginnen met de actualiteit. Vannacht zware bombardementen in Israël, of vanuit Israël op Gaza-strook moet ik zeggen, 100 straaljagers zouden er zijn ingezet. Artsen zonder grenzen zegt het is uiterst zorgwekkend wat daar nu gebeurt. Wat is uw reactie? In de eerste plaats wil ik voorkomen dat ik iedere dag, of Keizer Olengren of Hanke Bruin-Slot, buitenlandse zaken, dat we reageren op iedere dag wat er militair gebeurt. Wij kunnen dat niet overzien. Voorwaarde is dat wat Israël doet proportioneel moet zijn binnen alle regels van het oorlogsrecht, het humanitair oorlogsrecht. Wat ik wel wil zeggen, ik maak me hele grote zorgen over de humanitaire situatie in Gaza. We hadden de afgelopen 2 dagen de Europese Raad en ik heb het ook bij die inloop gezegd, heel veel mijn collega's hebben het gezegd, Amerika zegt het. Kijk, Israël moet zich verdedigen. Als Hamas niet een kopje kleiner wordt gemaakt, is dat ook het einde van Israël. Zij moeten hun afschrikking in de regio herstellen, ook tegen Hezbollah, tegen Islamic Jihad. Maar wat Israël ook in de hand heeft, is dat hulpgoederen, dus stroom, water, brandstof, dat de ziekenhuizen weer op gang kunnen komen, dat er ook weer voldoende voedsel is. En dan niet 20 van die vrachtauto's per dag de grens over, maar echt 100, 150 per dag. En dat al die verbindingen weer hersteld worden, dat heeft Israël ook in de hand. En dat gebeurt nu niet of volstrekt onvoldoende. Ik vind dat niet acceptabel. En wat wel helemaal niet acceptabel is, wat ook doorgaat, is het geweld.